Trójka. Trójka. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Thank you. Potrójne patno przenoszenie. Dreaming back city. wants to be a DJ. Let me just tell you, my mother wants to be a DJ. My father wants to be a DJ. My sister wants to be a DJ. My auntie wants to be a DJ. My cousin wants to be a DJ. My best friend wants to be a DJ. My girlfriend wants to be a DJ. My cat wants to be a DJ. My goldfish wants to be a DJ. My neighbor wants to be a DJ. My postman wants to be a DJ. My teacher wants to be a DJ. I just wanna be a drummer. Trzeci Polskiego Radia. Fix on the mix. Here we go. We'll be right back. Inne pasmo przenoszenia. We'll be right back. Trójka. Trójka. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. What's up? What you gonna do? You gonna get with me? Or you gonna leave me here dancing? Come on. Come on, Bob. Yeah. Just like that. potrójne pasmo przenoszenia. Yes, yes, yes. Ale też Blondie. Pojawiła się też kompozycja Jezu. Rzecz jasna utwory samego Armanda van Heldena. A wszystko w mixtape'ie. W DJ-skim miksie wydanym w roku 2004 i zatytułowanym New York MX Odyssey. Spis wszystkich nagrań pojawi się zarówno na stronach Polskiego Radia, na stronach trójkowych, ale też na Facebooku Potrójne Pasmo Przenoszenia w Trójce oraz na moim profilu Michał Margan Margański. Bardzo Państwu dziękuję za wspólnie spędzony czas. Audycję zrealizowała Ewa Redel, a my usłyszymy się w środę około godziny 11.30. To będzie specjalne wydanie Potrójnego Pasma, w którym przedstawimy Państwu kolejnych artystów, jacy w czerwcu pojawią się na 15. jubileuszowej edycji festiwalu Tauron Nowa Muzyka Katowice. Do usłyszenia.